Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Lars Svendsen, godmorgen, og velkommen til dig. Du har allerede tjent 100 kroner. Således fik vi altså skudt gang i Millionærklubben en uge, som vi altså også fik skudt i gang i går på indeksniveau, hvor der ikke skete det helt store, men altså på enkelt aktier. Ja, så var der sådan set meget godt gang i kursudsvingene. Vi tager altså fat, hvor vi slap, vi vender og vurderer det hele på ny finansmarkederne her de næste 55 minutter. Lars Svendsen er med os i studiet, som han allerede har afsløret en anden gæst, vi har her i dag. Christoffer Wold, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Dejligt at se dig tilbage her i studiet. Du er jo teknisk analytiker, så er du altså også vores, eller var i hvert fald i år, vores sommerferie, vi har her i Millionærklubben. En sommer, hvor jeg fik lov til at stå sammen med dig, og hvor du altså fik peget på nogle aktier, der bevægede sig ganske glimrende. Billedet har ændret sig siden da, men bare sådan overordnet set, Christoffer, hvordan har 2017 så været for dig sådan rent investeringsmæssigt og afkastmæssigt? Jamen, det har været udmærket. Jeg er oppe med cirka 15% fra i går, så det er ikke noget ekstraordinært godt. Men det har været udmærket år, så ja. Et udmærket år, hvor du altså har kastet penge efter aktier i hele verden. Vi skal omkring nogle af dem her i udsendelsen af dag i dag. Lars Svendsen, hvad er det, du har tjent 100 kroner på, som du lige fik afsløret? Ja, det ved jeg ikke, men det var bare, fordi vi kunne se, at markedet op med 0,06%, og min depot var også op, men... Men hvad hedder det? Det er en søvnig morgen. Nu er jeg tabt 100 kroner. 100 kroner. Det går hurtigt. Jeg kan dårligt følge med. Men det er helt sløvt og stille. Og vi har jo den her... Det er jo et fænomen, vi har jo talt om det før. Men den sidste måned i kvartalet, og det er december jo så et fjerde kvartal, ikke, er altid kedelig, fordi vi har alle regnskaberne, og vi venter på det næste, og... Og hvad så? Og der må man sige, så december er lidt anderledes, fordi den er kortere på grund af julen, og så er der nogen, der lukker bøger ned, og ligesom sådan, det æbber en lille smule ud i aktivitet, ikke? Mm. Så derfor kan man sige, at december er en lille smule anderledes, og dermed kan der være lidt mere sådan puff frem og tilbage, men det stikker sjældent så dybt, så det er sådan set, vi må forberede os på, altså det er ikke på børsen sandsynligvis, der kommer til at ske de store ting i de næste 3 uger, det er der altså ikke, så det er sådan lidt småkedeligt, ikke? Der var ikke rigtig nogen nyheder. Vi har så et regnskab for Flügger, ikke? Er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Halvårsregnskab, nu må så være kommet ud, siden at du står og taler om det her, Svendsen. Nej, men jeg har ikke engang set, om det er landet. Han stiger en lille smule. Han skal i hvert fald komme med regnskab her til morgen. Christoffer, du markerer. Har du set Flügger-regnskab? Nej, det har jeg ikke. Det var mere det her til december måned. Jamen, normalt så er december et af de gode måneder på aktieåret. Det er en måned, hvor at vi holder jul og nytår, og ofte så er der ikke så mange, der vil være pessimistiske i år om i december. Og normalt så stiger markedet en god del her i december og januar. Der, hvor det er spændende at se på aktier, det er normalt de mindre segmenter, altså small cap segmenter. Normalt så er det de bedste måneder for small cap aktier, det er altså december og januar måned. Fordi det er ofte nogle måneder, hvor markedet i sig selv ikke gør rigtig meget. Men small cap aktier plejer at være utrolig gode i de her måneder. Så det er et specielt interessant segment. Det er jo altså også en måned, hvor at pensionsselskaberne blandt andet får rigtig mange penge ind. Penge, som vel sagtens skal placeres i markedet. Om de går ud allerede sådan i december og gør det, det ved jeg sådan set ikke. Det kan være, at I har nogle erfaringer med det. Ja, det er jo mest det. Faktisk taler vi jo nogle gange om januar, really, at de ikke går ud i december og køber ind de der ekstra penge, de får i kassen, men det kommer i løbet af januar. Og altså, i gode gamle dage, da jeg var arbejdet i vækstlærerfirma, der sagde man jo altid, når januar er gået, så har vi tjent årets omkostninger hjem. Mm. Fordi så har der været så meget gang i handen i januar måned, som man havde fået, hvad man skulle for at holde det kørende, og så resten af tiden, det var overskud og sjov og ballade, og så skulle vi have det til at rulle, ikke? Men så normalt er der faktisk, af januar, er der normalt pæn aktivitet i det, men alting ændrer sig, og i vores dag, på grund af skattereglerne i det her land, så er det jo sådan, at der er ikke så stor indskud af enkeltbeløb mere, som der var i gamle dage, fordi de mest pensioner bliver jo indbetalt bare løbende, og i forskellige særlige tvangsordninger, folk er påduttet, ikke? Mm-hmm. Så derfor er faktoren er blevet væsentligt mindre, end den var for bare. Og det var jo noget, man har lavet her i løbet af de sidste 10 år, ikke? Mm. Så gå tilbage til år 2000, så var den der endnu, men det er den der ikke mere. Den er væsentligt udtyndet, eller fortyndet, hedder det vel. Vi står i hvert fald, uanset om det går op eller det går ned, så står vi sådan set i december måned. Det er tirsdag den 5. Christoffer, hvad er det for en dag, som vi lukker op til her på børsmarkedet? Jamen, det er meget stille. Hvis vi ser på DAX'en, så ligger vi stadigvæk og simrer omkring de 13.000. Altså, vi går lidt op og lidt ned her de seneste par dage. Hvis vi ser generelt på DAX og hvad den har gjort de seneste måneder, jamen, som vi snakkede om for nogle måneder siden, så nævnte jeg, at jeg troede, det var slutningen på korrektionen, da vi var nede omkring de 12.000, 11.800, og så troede jeg, at vi skulle op til nye all-time high på DAX. Og det har DAX'en også gjort, men seneste måneds tid, så har vi fået en korrektion fra 13.500 til 13.000 nu. Så hvis vi ser på, hvor skal DAX hen nærmeste fremtid, jamen, så ser man statistisk set, siger det, at vi skal op af. Hvis vi ser på de her tekniske Elliott Wave-mønstre, som jeg ser lidt på, jamen så ligner det, at vi er i en bølge 2-korrektion i den sidste bølge 5 op i tyske DAX. Og det vil sige, at hvis jeg har ret i det, jeg ser med DAX, så bunder den enten her i 12.800, hvor den var nede her for 2 dage siden, eller så går vi ned i 12.500 og så går op mod de 14.000. Så generelt er jeg stadigvæk positiv på det tyske DAX. Jeg tror stadigvæk, vi skal op og ramme 14.000 og måske 14.500, før vi får en langsigtet bullmarkedstop. Så jeg er stadigvæk positiv her næste 2-3 måneder, tror jeg, fordi seasonality, altså statistikken, er også positiv næste måned. Ja, dermed så ligger du sådan set i tråd med Lars Svendsen, der også tidligere har talt for, at DAX skulle op i nærheden af de 14.000. Lars Svendsen, er du stadig på den bane? Ja, det er jeg. Man bare sige, lige øjeblikket er du ikke sådan overbevisende fremdrift i systemet, men vi ligger jo også trods alt og har stukket hovedet op igennem 13.000, men der er ikke fart over feltet frem, men det kan jo meget, meget hurtigt komme. Hvis der er generelt, jeg mener, at USA er væsentligt foran Europa i kursudvikling, så vi er ligesom nået til gode, men USA ikke, det ser jo ikke ud til at ødelægge os, tværtimod hiver de os måske en lille smule frem, men ligesom en magnet, ikke? Men så er det jo sådan, også selv, der skal kunne her i Europa, ikke? Og hvis nu den der politiske side af sagen, hvis der er nogen, der fokuserer på, at de vil have få en ny regering, ikke? Så kan man sige, at det også, så behøver man ikke bekymre sig om det, ikke? Så jeg mener, at jeg er fokuseret på de her knap 14.000, og hovedsagen er egentlig, og det er jeg glad for, at Christoffer også har nogen opfattelse, at vi er inde i den sidste af de lange bølger opad, og det er så grådighedsbølgen, og så spørgsmålet, hvor høj bliver den, og så, hvad sker der så, når vi er frem til det punkt? Og så bliver det ikke sjovt, så bliver det ondt, fordi så, hvis vi kommer op, og rammer et eller andet. Tænk dig, nu får vi et godt tur op af, vi passerer 14 og 14.5 og alle råd, hurra. Og så kommer klamphammeren, så vi ikke drømmer om det. Tror du virkelig det, Lars Svendsen? Ja, fordi så er vi op og så er det spørgsmål, hvor rammer den og så ind af? Mm. Og så den bliver ondt næste gang, du. Det gør okay. Når den gang kommer. Men vi er ikke nået frem til jul endnu. Vi bevarer det gode humør. Det kommer ikke før jul, vel? Nej. Og hvad hedder det? Nå, man er bare til pointen er mere, at vi kan vi med ro i sinde, nogenlunde ro i sinde, satse på, at vi er på vej mod 14, altså Europa er på vej op med 7, 8, 9, 10 procent eller andet. Så siger, ja, det tror jeg på. Mm. Og så det næste ulykke, der kan komme, det kan vi, der vil vi få gås ud, når vi tænker over, hvor galt det kan gå, men det ligger så et stykke opad. Tror du ikke så, det er simpelthen det store hug? Jo, jeg tror, kommer vi op i de 14.000 til 14.500, så skulle vi gerne begynde, det næste vi begynder så, det er det her såkaldte bæremarked, som ikke er begyndt rigtigt endnu. Vi har kun haft små korrektioner sidste flere år. Mm. Og det tager normalt minimum, et bæremarked tager minimum 20% af toppen, men det kan gå helt ned til 50% fra toppen. Og hvis det skete fra, vi var oppe i 14.000, jamen, så ville vi se DAX'en omkring 7.000-9.000, som kunne være et bæremarked target, når det så begynder. Hold nu op, nu vågner jeg alligevel. Man kan også rationere omvendt. Det gør jeg faktisk nogle gange, det er at sidde og sige, hvor tror du egentlig, at det kan blive bumpet hen af en dag? Mm. Og det kunne jo godt tænke sig at være 8.000 på DAX, fordi det har været et meget, meget, meget bestandt topområde. Og det er der, den har ligget flere gange. Hvis du sidder og siger, at man skal kunne blive halveret, så skulle toppen egentlig blive 16.000. Mm. Cirka 16.000, og så kommer klaphammeren. Jeg er sikker på, at der er nogle lytter, der sidder og har fået skaffet galt i halsen derude. De næste tre kvarter, der kan I altså godt, lige trække vejret dybt ind, og ja, der kommer nok ikke til at ske det helt store. Jeg har besøg af Christoffer Wold, teknisk analytiker, og Lav Svendsen, der kigger på alt det fundamentale. Vi skal omkring nogle af de aktier, som de herrer kigger på, høre om de overhovedet kan blive enige om noget som helst, når de ser på dem, altså fra forskellige vinkler. Hvis du vil følge os her i studiet, ja, så kan du selvfølgelig klikke ind på Facebook, der streamer vi live, så du kan se Christoffer og Lars Svendsen. Har Svendsen fået nye briller? Ja, det har jeg. Nå, dem kan man så også se på Facebook, hvis man altså hopper ind. Nej, det er jo ikke specielt, men jeg er jo en fattig mand. Jeg er jo sådan en discountfætter. Jeg køber jo sådan nogle til, de koster faktisk 170 kroner. Jeg tror også, det var løgn. Jamen, den er jeg også med på, den der Svendsen. Jamen, jeg troede, de kostede 70 kroner, så da de kostede 170 kroner, synes jeg, det var rigtigt. Men det hedder en fortegnsfejl. Du kan også stille spørgsmål herind, som sædvanligt skriv til os på mio@radio247.dk. Og husk også, at det altså er her i december, at vi julehygger også. Vi sætter tid af til at høre nogen af jeres historier. Så hvis du altså har oplevet et eller andet, hvis du har købt på toppen og solgt på bunden, eller hvis du har fundet en eller anden speciel aktie, som bare sådan gjorde det helt vildt fantastisk, og du nærmest var den eneste, der ligesom havde fået øje på den i din omgangskreds, eller hvis du bare har købt noget sekunder før det hele røg i hul, ja, så er det altså en historie, vi gerne vil høre. Skriv til os på mio@radio247.dk, hvis du har en god eller opsigtsvækkende eller skræmmende historie, som man kan blive klogere af på aktiemarkedet, så vil vi rigtig gerne høre den. Vi læser historien op i løbet af december, og så de strik over Nisser, Pernille Enggaard og jeg, vi vælger en ud i slutningen af måneden, og så inviterer vi altså ind til morgenmad her. Men har der ikke nogen, der har skrevet nogen historie ind endnu? Der er masser af lavsvægts, men vi vil gerne have flere. Fortælle dem jo. Du sidder og griner, det er ligesom politiet. De sidder også og hygger sig med, nu har vi fundet en arm, og nu har vi fundet de, der har fået en parkeringsbøde på Husum Torv. Altså, de må jo spytte ud. Vi spytter ud, bare roligt, hr. Svendsen. Skriv til os på mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Ja, altså, i løbet af sommeren, Christoffer Wold, der var du fast inventar her på Millionærklubben. Du stod sammen med mig. Jeg var den heldige vinder af at få lov til at have fornøjelsen af at være her sammen med dig i udsendelserne hen over sommeren. Det var bestemt ikke kedeligt. Der var bestemt også rigtig mange lyttere, der blandede sig og stillede spørgsmål og gerne ville være med i debatten. Nogle af de aktier, du pegede på, dem skal vi omkring nu. Lad os lige starte på de overordnede fronter. DAX har vi ligesom rundet. S&P er også et indeks, som du følger tæt. Hvad ser du på de amerikanske aktier? Jamen, de amerikanske aktier, Standard & Poor's, vi ligger omkring 2640, og mit upside target førhen var 2500, som vi var oppe at ramme. Det er der, hvor i Elliott Ray-mæssigt, at bølge 5 er lige med bølge 1. Det ligner så, at den her bølge 5, den extender videre op, og jeg tror, at sammen med DAX, som skal videre op på de næste måneder, så tror jeg, at mit tekniske target på Standard & Poor's 2800-2900. Så der er stadigvæk en del upside yderligere i USA, sammen med tyske DAX, så jeg fortsætter med at være bullish markedet her, og ser ikke noget fare på færd, specielt ikke de næste 2 måneder. Så det eneste, som kan gøre mig nervøs, det var, at hvis DAX'en gik ned og ramte 12.000, det skal den helst ikke. Mm. Så der er chancer for, at DAX måske kan gå ned og ramme 12.500, hvis vi bryder 12.800. Men generelt så tror jeg lige meget hvad, så tror jeg efter det her lille fald, vi har fået her seneste måneds tid, jamen efter det er færdigt, jamen så tror jeg, at vi skal videre op mod 14.000 til 14.500. Mm. Så jeg er fortsat bullish på markedet. Bullish på markedet, altså i hvert fald året ud, og så må vi se, hvor langt det holder, Christoffer. Jeg ved også, at du kigger meget på valutaerne. Euro-dollar er en af de felter, som du også... Jeg ved ikke, om du aktivt handler, eller om du bare følger det? Jamen, jeg følger det, og jeg følger det specielt, fordi at... Der er mange andre segmenter, for eksempel råvarer, guld og så videre, som har en effekt, hvis euroen går op eller US-dollaren falder. Så jeg følger det, og i år, da vi startede 2017, så var der ekstremt mange, der var meget negativt euroen, og US-dollaren kunne bare kun gå op af, kan jeg huske. Men der nævnte jeg så faktisk, at jeg troede, euroen skulle få et godt rally. Og efter vi var op her for nogle måneder siden i 1,2 euro til US dollar, så ligner det for mig, at vi er nået en lidt længere sigtet top i euroen, og jeg tror faktisk, der er en god chance for de næste næste år bliver meget negativt for euroen. Jeg tror, der er chance for, at vi kan gå ned, måske ned under parity, og få nogle ordentlige hug i euroen. Hvad der kommer næste 2 år for euroen og så videre, det ved jeg ikke. Jeg ser kun på teknikken, og det vi har fået her i 2017, det ser jeg bare som et kortsigtet rebound i en længere downtrend i euroen. Mm. Så hvis jeg har ret i det, så får euroen endnu et godt hook ned næste 6-12 måneder. Siger parity, bare lige for god undskyld, ja. Altså paritet, det er jo altså, når euroen og dollaren kommer ned og bliver lige meget værd, hvis det bliver det på et tidspunkt. Lad os lige få den detalje med. Ja. Lars Svendsen. Det er jo meget, det er jo, den er 1,18, så det svarer til, at den skal falde med altså 15-17%. Ja. Det, og er det så der, den stopper, eller jeg tror, skal den længere ned? Jeg tror, at den skal lavere. Jeg tror, jeg har 0,85 som det helt eksakte target, og det er der, hvor der vil blive panik i en bølge 5. Det vil sige, det er panikbølgen, hvor det ligesom før det bunder. Men vi snakker altså de næste 2 år. Så 1 til 2 år, ja. Ja, der kan alt jo ske. Men på den anden side, så kan du sige, at euroen er også gået i år bare næsten 15-20% op. Så det rykker sig. Lars Svendsen, du handler jo aktierne, du er investor. Ja. Du kigger ikke så meget på valutaen, men er man ikke egentlig nødt til det? Fordi det er jo blandt andet valutaen, der har gjort ondt på rigtig mange danske investorer i år. Ja, man er jo nødt til at tage den med i regnskabet. Men altså, hvis man køber aktier på sådan mere fundamentalt synspunkt om, at et eller andet selskab er godt eller ikke godt, så skal man sådan set glemme valutaen, fordi så er det selskabets forhold og aktiekurs, der vejer. Og vi har også det her spørgsmål tit, der, kunne du sende den i strøm? Tak, fordi vi skal have noget strøm. At nogen spørger, hvor skal jeg handle den her aktie hen? Skal jeg handle euro eller i dollar eller hvad der? Og man siger, at det er sådan set lige meget, fordi børsmarkederne, hvis det er en aktie, som handles forskellige steder, det kan være lige meget, om du handler den i det ene eller andet, og du skal normalt handle det sted, hvor der er størst børsomsætning. Det du skal gå efter. Du skal ikke gå efter om, fordi den flytter sig jo bare med valutakursen alligevel, så den side kan man sjældent tjene penge på. Jeg vil stadigvæk sige, at hvis man tror, at US-dollaren har chance for at stige godt, og den er, aktien handles både i USA og i Skandinavien, så vil jeg anbefale at hoppe ind i den amerikanske, fordi du så også får valutagevinsten. Jamen det får du jo også med en anden, det er jo den samme aktie, der er i selskabet. Ja, det er bare for et sted, vi handler den. Så vil den så stige mere regnet i euro, hvis valutaen kører igennem. Så altså, det der marked fungerer faktisk vældig godt. Altså, du kan jo, der er jo ikke nogen mennesker, der køber Novo i USA, fordi de noterer det, i stedet for at købe den herhjemme. Det er jo det samme spørgsmål, vi har der, og Torben bliver nu noteret også i USA. Ikke? Altså, handlerne er jo ikke dummere, som så. Hvis de ser dig en arbitragemulighed, så hopper de selvfølgelig på den, og så bliver den jo udlignet. Normalt så skal man jo tage der, hvor der er størst volumen. Ja, det er det der hjertet slår, ikke? Lige præcis. Og derfor er jeg også, jeg har fortalt mig Arcelor i USA nu, er der også et problem, at det er det eneste sted, jeg kan handle den, så det er jo en god undskyldning, men altså, hvad er det sted, hvor der bliver handlet mest? Det er egentlig det, der er budskabet, ikke? Og hvor vi jo havde balladen med Tom Hågaard, som skulle handle en almindelig aktie, så kom han jo til at købe den der et eller andet amerikansk firma, han fik købt i Frankrig, som jo var fuldstændig umuligt at handle. Så altså, jo, der var flere måneder om at slippe ud af det igen, ikke? Altså, fordi det er jo dumt, fordi så risikerer du, at du får en skævhed. Det var den der Fannie Mae, eller andet, de der amerikanere. Fannie Mae, Fannie Mae. Så kan man komme ind i sådan en, og så er det jo virkelig en fælde for dig som investor. Ja. Og så lige præcis den der, hvor du skulle købe, var der en anden, der sagde, værsgo fætter, du får dem, ikke? Og så bagefter, så siger man, åh, nu vil jeg gerne sælge, så kan du ikke komme hjem ind. Nej. Så find ud af, hvor der altså er mest handel, så er det altså det marked, man skal hoppe ind på, og ikke koncentrere sig så meget, om det er den ene valuta eller den anden. Men du må så lige sige noget, fordi jeg har jo en god historie, hvis du ikke vil fortælle nogen historie. Jamen kom du bare med om det der, fordi det er en, som er tilbage fra gamle dage. Hvor det er faktisk en insider-historie, og han vedkommende kom aldrig i fængsel, men det var en historie, jeg hørte i mange år senere. Vi havde et selskab på børsen, der hed Vølån, og nogen vil kunne huske dem som vaskemaskiner og sådan nogle ting. De ejede forskellige metalvirksomheder, og så på et tidspunkt var der en, det ved jeg sikkert været i 80'erne eller sådan noget, han havde hørt fra en revisor, at der skulle være et smadret godt regnskab på vej, ikke? Og det var det engang, at regnskaber, det var også sådan noget, man begyndte at lave sådan der, når man nåede et stykke ind i januar, ikke? Det var ikke sådan, at vi ved 10 minutter efter, hvad det hele status er. Så han ringede så til sin bank, eller børshandler, hvad han brugte for en fyr, og sagde, at han skulle bruge nogle af de der Vølund-aktier osv., men så siger ham der, at det var altså en meget lidt omsat aktie. Jeg har aldrig selv ejet den overhovedet. Det var meget tynd aktie. Det var 40 millioner aktiekapital, kan jeg huske. Men så, hvad hedder det? Så siger han, men du skal bare købe den. Nå, siger han så ham der gutten, og han går så ud og køber, men han er nødt til at byde lort op med 20% for at få de der skide aktier. Og så, hvad hedder det? Og så han får dem, og så videre, og han sad selvfølgelig sikkert derhjemme og sagde, nå ja, nu kan vi se, at vi har sparket bolden i gang af muligt. Så gik nogle få dage, så taler han så igen med ham, så fandt han ud af, at han havde hørt forkert. Det var stik modsat. At det var et lorteregnskab, der var på vej, og det var det rene snot. Ej, Lars Vindt, så man skal høre efter. Og sætte den igen, og da det var illiksyd papir, så kom han jo til at tabe, så han fik sig ligesom, han gav sig selv en bøde ved hjælp af at skud. Og det viser bare, at man skal passe på, når man lever af at høre på, hvad andre siger. Man skal lige være sikker på, også sikker på, at jeg har hørt rigtigt, ikke? Og det råd vil jeg så give videre til vores lytter derude. Så nogle ting kunne ske der i gamle. Nå, Christoffer, tilbage til dig. Altså, de overordnede linjer har vi fået på plads om DAX, S&P og om dit syn på eurodollar, inden vi hopper ned i nogle af de aktier, som jeg ved, at du gerne vil tale om. Så kan jeg godt tænke mig at tage nogle spørgsmål ind, fordi der er rigtig mange, der spørger her på vores mail, hvordan og hvorledes man skal forholde sig til de her berømte tech-aktier. Der er altså mange lyttere, der er eksponeret mod den amerikanske tech-sektor, som bestemt ikke har haft det særlig godt her på det seneste. Del, så har aktierne altså måske været kørt for højt op, og der er altså så nogen, der begynder at sælge ud. Måske også, fordi de gerne vil ind i nogle af de mere defensive aktier nu, hvor at det ser ud som om, der er en skattereform på vej. Hvad er dit perspektiv på tech i USA lige pt.? Jeg tror, at vi nævnte også i sommer, at teknologiaktier, de tror jeg er langsigtet meget, meget tæt på en top. Jeg tror faktisk stadigvæk sammen med Standard & Poor's, at tech-aktier kan stadigvæk fortsætte lidt yderligere. Det vi har set, det er blot en bølge 4-korrektion i teknologiaktier. Det har kørt meget, meget kraftigt op i en bølge 3 seneste 2-3 måneder, hvor det bare er gået op. Og så du normalt, vi får et lille setback. Så jeg tror generelt, at der er en lille smule mere i teknologiaktier, som skal videre op sammen med Standard & Poor's. Men hvis vi ser næste 1-2 år, så tror jeg, vi er tæt på en langsigtet top, også i teknologiaktier. Og det er den sektor, der bliver ramt hårdest, når vi så vender, altså i markedet. Så hvis markedet lige pludselig begynder at vende i løbet af næste 1-2 år, jamen så er det teknologiaktier, som er løbet kraftigst op af, og det er dem, der vil blive taget hurtigst gevinst på. Mm. Så det er måske ikke der, man skal være lige pt., hvis man gerne vil have fat i noget af det, der løber hurtigt. Kortsigtet eller langsigtet, men på den helt lange bane, så vil jeg aldrig købe teknologiaktier nu. Nej, det vil jeg ikke. Okay, så lad os vende tilbage til noget af det, som du måske vil købe, Christoffer. Fingerprint Cards. Jeg ved ikke, om det er noget, du vil købe, men det er i hvert fald en aktie, jeg gerne vil tale med dig om, og det vil jeg blandt andet gerne, fordi det var en af de aktier, du pegede på i sommer, som værende særlig interessant. Den har i den grad også bevæget sig. Hvad foregår der i Fingerprint Cards, og hvordan ser du på den nu? Jamen, hvis vi ser langsigtet på Fingerprint Cards, så var det en aktie, som var helt hyped her i 2015, hvor den var oppe i 130 kroner. Og i dag så ligger vi på 16-17 kroner. Ser vi stemningsmæssigt på aktien, så er der ekstremt mange, der har tabt penge på aktien, og som er meget, meget negative aktien. Så det er faktisk en positiv ting, at der er så mange, der ligesom har givet op på den her aktie. Mm. Så langsigtet, så synes jeg stadigvæk, den er et spændende niveau. Jeg troede, den bundede her for i sommer, hvor den var nede i 29 kroner. Og der kom jeg så med en strategi, hvor jeg sagde, den skal holde de her 30 kroner. Den så med, at jeg tog et lille tag, hvor den var fra, jeg genkøbte den igen i 34 kroner, og så åbnede den i 27 kroner, så måtte jeg hoppe ud af den og tage et tab. Og så gik den faktisk helt vejen ned mod 16 kroner, hvor jeg så købte den igen. Og så tog jeg den op til 22 kroner, hvor jeg så solgte min lille gevinst. Så jeg prøver at trade den her aktie lidt mere på den korte bane. Men hvis vi ser for de langsigtede investorer, jamen så ligger Fingerprint nu til et meget, meget stort supportniveau omkring 14-15-16 kroner, som er helt fra 2013. Og det vil sige, at der er store chancer for, at på den helt lange bane, at vi er nede i hullet, altså nede i en bund, hvor der er ingen, der er rigtig tør at købe den. Så generelt, hvis man ser næste 1-2 år frem, så tror jeg faktisk, der er en god upside i den her aktie. Jeg vil ikke udelukke, at den kan gå ned og ramme måske 14-15 kroner. Den ligger i 16,5 nu. Så langsigtet, så tror jeg, at den ligger som et godt køb. Og når den først begynder at vinde, jamen, så tror jeg også, der er rigtig mange gode procenter at hente. Jeg snakker ikke om, den skal op i 100 igen. Det tror jeg ikke. Men jeg kunne godt forestille mig i løbet af næste måske 1-2 år, at den går op i 40-50 kroner. Ja, det er altså teknisk analyse. Du bygger det på, Christoffer. Du forholder dig slet ikke til fundamentalerne, og du er vel egentlig ret ligeglad med, hvad de har af produkter på hylden. Du ser på kurvene. Du ser, hvor der er støtteniveau, og så handler altså ud fra det. Ja. Der er lytter, som siger, at jeg skal huske at udfordre dig. Ja. Det skal jeg, fordi at du jo ikke altid tager ret, og der må jeg bare sige, det er det, jeg er i gang med. Og så vil jeg også bare sige, Christoffer, jeg synes sådan set, at du er sådan set rimelig åben omkring, at du bestemt ikke altid tager ret. Nej, jeg ved ikke, det kan godt være, at det kommer til at lyde som om, at du altid tager ret, eller du altid har ret, men der er jo bestemt masser af tilfælde, hvor du tager fejl. Ja. Da du var herinde i sommer, så tror jeg, du sagde, at du havde sådan en succesrate på omkring de 60%, så der er altså masser af gange, hvor du også tager fejl. Mm-hmm. Og det er nemlig derfor, at man skal have en strategi, hvor du siger, jamen går den under det her niveau, jamen så tager du fejl. Mm. Og da jeg var inde i aktien i, jeg tror det var 34-35 kroner, så sagde jeg, sætter et stop loss på 30 kroner, går den under der, så tager jeg fejl. Så hopper man hellere ud med et lille tab, end at sidde i aktien. Tænk, hvis jeg stadigvæk sidder i aktien nu, fra de 35, så er der altså meget, meget langt op herfra. Så det er derfor, at jeg prøver at sætte de her stop loss, når jeg tager fejl. Fordi hvis du ikke gør det, jamen så er det sådan, så har du ikke nogen strategi. Så holder du en aktie, og så kan du holde den de næste mange år, måske. Mm. Og så sidder du fast i en aktie, hvor du kunne måske bruge de penge til noget, der steg i stedet for. Så det er derfor, når man tager fejl, så er det bedre at komme hurtigt ud, og så prøve at finde noget, som har større chance for at stige. Og lad mig bare for god ordens skyld også nævne, at der er altså ikke en eneste af dem, vi har med her i studiet, som har ret hver eneste gang. Sådan er det bare at være på de her finansmarkeder. Man kan have holdninger, man kan have meninger, man kan have tro og håb, men der er altså ikke nogen af dem, der ved helt præcis, hvad der kommer til at ske. Og det udmærker sig også i deres afkast. Så husk lige på det. Nå, Christoffer, jeg ved ikke, det kan også være, at folk blev provokeret af, at du stod med den der t-shirt, hvor der stod, hvad sagde jeg på? Det var også fair nok. Det var også lidt provokerende. Christoffer, en anden aktie, du havde på banen som en af de sådan, hvad skal man sige, sikre langtidskøb i sommer, det var Pandora. Skal vi ikke lige runde den også, nu vi er i gang med dem, som ikke nødvendigvis lige gik, som du havde regnet med? Ja, altså Pandora nævnte jeg, den lå omkring 630'erne. Jeg havde den i 630 og sagde, at så længe den holdt sig over 600 kroner, jamen, så holdt jeg den langsigtet. Mm-hmm. Den gik så under de 600, det vil sige, at jeg tog et lille tag på aktien, fordi der var store chancer for, at vi skulle måske ned mod 500-550, før den så bundede. Og der har vi så faktisk også været nede. Den var nede her forleden, nede i 540 kroner. Og det ligner faktisk for mig, at Pandora måske er i gang med at lave en bundformation her. Nu er den gået fra 540 til 620 kroner igen, så den er stort set, hvor vi nævnte den i sommers. Langsigtet tror jeg stadigvæk, det er et af de aktier, som er meget interessant. Og det er jo svært i alle de her aktier, vi snakker om, så er det jo svært. Man kan ikke ramme bunden helt perfekt. Altså, der var utrolig mange, der nævnte Pandora som sikker og godt køber i 800-1000 kroner, og det samme med Vestas og Novo Nordisk. Men der kan man bare se, at nu den så faldet fra de 1000 kroner og ligger omkring de 600. Jeg tror langsigtet, at den er i en bund her, hvis vi ser langsigtet næste to år. Og så tror jeg, at vi skal op omkring over 1000 igen, og faktisk op mod 1200. Så jeg tror, at den er nede i en bundfase. Og der er store chancer for, når jeg ser på den, på den helt kort bane, vil jeg se den faktisk nede i 580 kroner og lave en bundformation. Så den er i gang nu her, de seneste måneder, med at lave en bundformation. Så går den ned i, lad os sige, 580, så kan det være, at jeg siger, at nu køber jeg aktien igen med et stop loss, der hedder 540 kroner. Så det vil sige, at jeg kan maksimum tabe måske fra 580 til 540 kroner. Mm. Langsigtet, jamen, så tror jeg stadigvæk, at den er utrolig spændende. Så hvis man kan holde et eller to år, jamen, så tror jeg, at den er langt højere, end den er nu. Og du siger, at man altså ikke kan ramme bunden. Lur mig, og man ikke sagtens kan, hvis man er sælger. Det er i hvert fald det, man ofte gør. Så det kan man altså godt. Man er bare den forkerte vej. Nå, lad mig også lige skyde ind her, at Tom skrev til os i går, Tom Hårgaard, som er en del af vores konkurrence her i Millionærklubben, at han altså har solgt ud af sine Pandora 150 ud af de 200 aktier, han solgt på 624. Han holder fast i de sidste 50. Så fik vi lige den med. Lars Svendsen, jeg synes næsten, jeg skulle spørge dig om Pandora, men så på den anden side, så tog jeg også mig selv i det. Der er et eller andet galt i Italien med nogle sexistiske reklamer, de har måttet trække tilbage. Har du set det? Nej, det har jeg ikke set. Jo. Der er et eller andet ballade, som jeg kan heller ikke i italiensk, så jeg ved ikke helt nok det, om hvor meget de har trådt i spinaten dernede, men der er et eller andet galt med dem. Nej, den er jeg ikke så interesseret i, men det er jo, altså man siger, Pandora og Vestas er jo to af de store handelsaktier, vi har herhjemme, som der virkelig bliver folk boldre sig i. Så, hvornår mener du, den er billig, så? Pandora? Ja. Jamen, den er jo billig ud fra de der såkaldte nøgletal, ikke? Med PE-tal, ikke? Men det, der jo ikke er billigt, det er jo, at det hele handler jo om, hvor længe eventyret kan vare med at sælge de her kuglekonceptet, ikke? Og om, når de så bygger samtidig op en, kan du sige, en detaljkæde, og så også andre produkter, som de sælger som grossist, hvor langt det bærer. Og det er sådan set der, at det svage punkt af dem som virksomhed, det er det, jeg er optaget af. Fordi det er jo noget, som man skal sige, at alle mennesker kan jo leve lykkeligt uden, ikke? Altså, mit spørgsmål er bare, om det kan blive med at rulles længere og længere ud i verden, og hvornår har alle fået den sidste kugle, så alle er tilfreds, og så gider folk det ikke mere, og så skal det var nok alligevel et stykke tid endnu. Tror du det? Ja, tror du ikke, Lars Svendsen? Der er virkelig mange mennesker, der er på vej op i middelklassen. Men det er jo ikke betydet, at man er middelklassen, så skal man have sådan en at løbe rundt med og vise frem, for ellers er man ikke i middelklassen. Men, altså, det er det jo ikke. Mm. Det er også derfor, jeg er jo meget tvivlsom. Jeg mener jo, at de skal tjene deres penge i Europa nu, og ikke, de har jo tjent dem, oprindeligt har de jo tjent penge i USA. Det er den korte udgave af Pandoras succes, men den anden er, at nu er det jo så mest Europa, der skulle trække det, som den der med, at det skulle blive Asien og kineser og indre osv., det kan jeg slet ikke købe. Nej, det kan jeg godt høre. Du har ikke købt ind på Pandora-historien nærmest nogensinde, vil sagtens Lars Svendsen. Det har altså været en glimrende historie for mange mennesker, så der kan man bevise, at det godt kan lade sig gøre. Du ser lykkelig ud i hvert fald. Jeg har en kugle, som Mogens Vad har givet mig for at hunde mig, men den står derhjemme i en montre. Det er jo ikke en æske og alt muligt andet. Det er jo og så ligner sådan en eller anden, marmorkugle eller et eller andet. Men det er jo sådan set totalt irrelevant, fordi hvis der er købere nok derude, og hvis markedet er stort og tilfreds, så er det jo sådan set lige meget, om du holder af Pandoras kugle. Men det har der jo så ikke været her et stykke tid. Vel? Og så havde man kan sige, at sådan nogle aktier, hvor der er en voldsom masse mennesker, de er spredt ud. Det er jo sådan modsat af Christian Hansens, altså strukturen på ejersiden, hvem ejer aktierne? Mm. Man siger, at det er jo en meget spredt aktie, og det ligger voldsomt grad ude i blandt kan man sige, almindelige investorer også, og derfor så bliver sådan en aktie mere følsom, end de andre gør. Ja, en aktie, som der altså også er shortet rigtig meget i. Hvor handler Pandora her til morgen, Christoffer Wold? 622, så på den helt korte bane vil jeg gerne se en kortsigtet pullback mod 580 til 600, og så tror jeg, at der man skal slå til. Mm. Så lad os hoppe videre til nogle af de andre aktier, Christoffer Wold, som jeg ved, at du holder øje med. Mærsk var jo også en af de aktier, som du pegede på i sommer, at du mente, at den var kørt for langt. Ja, vi snakkede om den, da den lå i 13.600, der så jeg ud for de her mønstre, Elliott Wave, jeg ser på, der lignede det, at den havde lavet en langsigtet top i 14.000. Og vi godt kunne se den få nogle kraftige fald derfra. Jeg var så konservativ og sagde 10.000. Jeg tror, Mærsk er endnu lavere faktisk. Nu ligger vi 11.000, og den har fået et fald. Og jeg tror, at den skal under måske 8.000 næste år. Så jeg er stadigvæk negativ på Mærsk. Så ud fra de her mønstre, så ligner det for mig, at den kommer til at lave en ny bund under det, vi så i 2015. Og så længe vi holder os under de 12.500, så har jeg svært ved at se, at den skal stige. Christoffer, må jeg tillade mig at sige, at du er meget rabiat i dine udmeldinger. Altså, du ser Mærsk helt ned i noget, der hedder 8.000, eller i den retning. Lars Svendsen, du siger 10.000, det er det, som Mærsk skal koste i dit hoved, eller hvad? Ja, det er mit færre prisniveau. Men hvor synes jeg, at den skal ligge henad? Og det er jo en, som jeg så gerne vil købe, når vi kan få den til en ordentlig pris. Den har været nede at røre. Og faktisk hjemme i verdensfirmaet, der blev der truffet en direktionsbeslutning, som jeg ikke havde med at gøre, om at vi skulle prøve at fiske den. Det er så heldigvis lykkedes at tjene 5-7% på det. Det koster ikke 11.000 nu. 11.000. Jeg tror, vi kommer på 10.300, men så det er jo sådan som fiske, men det er jo fiskeri. Det er jo ikke at købe, fordi den skal i 12, eller 13 eller 14. Det er rebound place. Ja, det er sådan noget, ikke? Og dem skal vi jo så ud. Altså, hvis du hører dig hjemme, chef, kan du være, du skal overveje at sælge den. Men så har direktionen noget at lave også, jo. Det er jo så, vi sluppet levende rundt på, men jeg tror, at den bliver hængende hernede på det her. Det er nu omkring de 10.000. Ja, men den er nede med 8. Ja, det gør mig ondt, hvis, det er rigtigt. Vi det vil også lyde meget, hvis der i sommer, der snakkede jeg, at den skulle ned omkring 10.000. Ja. Det lød jo også voldsomt, for den lå i 13.600. Så man kan sige, at ja, det kan godt være, at det lyder voldsomt, at den skal ned i 8.000. Men det er sådan, at min gamle mor jo. men på den korte bane, der har vi et teknisk gap i 12.000, og det kan være, at den lige skal op og lukke det. Så det kunne være et kortsigtet target for din chef til at måske hoppe ud af den. Men jeg tror ikke, at over 12.000, så begynder vi at glide ned igen. Må jeg så lige spørge om nu, når vi er i gang med det her med hvad med F.L. Schmidt, du? Han begynder at være nede 3.44. Han begynder at være nede, hvor den er kommet fra 435, tror jeg. Ja. Han begynder at være nede, hvor der vil også være fiskeområder. Ja, ja, ja. Jeg er helt enig. Den ligger nu på en hel del support fra 2015, her omkring 340. Mm. Og det ligner for mig, at det er blot en korrektion, F.L. Schmidt har fået. Så jeg tror, den kommer op igen. Så jeg tror, det er et rigtig godt køb i det her område her. Fordi jeg er fortsat positiv på rådvaresegmentet. Mm. Kover, stål osv. Så det har blot fået en god korrektion fra de 440 kroner ned mod 340 kroner. Så fra F.L. Schmidt, der synes jeg sådan set, at vi kan lave en meget fin og elegant overgang til US Steel, som også er en aktie, jeg ved, du holder øje med, Christoffer. Mm. Lad os tage nogle af de her udenlandske aktier på banen. US Steel med tickerkoden X. Hvordan ser den ud? Ja, den ser helt fantastisk ud. Det er inden for stålsegmentet, og vi nævnte den her radioen, jeg tror det var, jeg nævnte den siden $20, og den ligger i $29-30 nu. Generelt så tror jeg stadigvæk stål kommer til at gøre det godt. Jeg har et kortsigtet target på den her, der hedder 37-38 US dollar, hvor jeg kan se den få et setback. Men langsigtet, så tror jeg faktisk, den har chancer for at komme helt op mod måske 60-70. Det lyder måske voldsomt, men jeg tror stadigvæk, at råvaresegmentet og stål kommer til at gøre det godt her i 2018. Så det er en aktie, som jeg siger, hold den. Den har simret meget, meget stille og roligt op de seneste måneder, og ikke rigtig, den har gået en lille smule op. Jeg tror, at så længe den holder sig over de 24 US dollars, så er det bare med at holde den. Så jeg tror, at der er chancer for, at den her, der er noget, der kommer. Måske er det noget med, hvad de her love, de laver i USA. Jeg læste i går, at det var noget med, at de selv begyndte at sænke skatten, og det var noget med, at det var godt for... Det læste du lige tilfældigt. Ja, men det er jo så, at de ofte hænger sammen. Ofte så ser jeg bare, når jeg ser noget i en graf, som ser rigtig positivt ud, jamen så... kommer der et eller andet nyhed, og så det her hænger meget godt sammen. det samme, da vi snakkede om også Vestas, som vi måske også kommer, jamen, der havde jeg ingen anelse, hvad der kommer til at ske med Vestas. Det eneste, jeg så, det var ud fra de her bølger osv., hvor jeg så begyndte at blive negativ og nogle cykluser. Og så kommer der nogle nyheder nu, som viser sig, at den så er faldet fra 600 næsten ned mod 300 kroner. Det er jo et voldsomt fald, bare på blot... halvt år, altså. Så, hvad var det for et aktie? Ja, det var Vestas. Mm. Nå, ja. Men det er bare for at vise, at... Ja, hvor er så bunden på Vestas? Kom nu. Ja, bunden, jeg tror, den skal længere ned. Kortsigtet, der er den ekstremt oversolgt, og mange er pessimistiske. Jeg tror, der faktisk er en god chance for, at den lavede en bund her i 360 kroner, og kan komme op i måske 440 kroner, vil mit. Men den skal holde de 360. Hvis den bryder de 360, så er det næste store supportniveau i Vestas, ligger 310-320 kroner, som er et stort supportområde. Så den skal altså holde de 360, og hvis den gør det, så tror jeg, at den kan komme op i måske 440, måske 500. Der er et åbent gab her. Så med langsigtet, så tror jeg stadigvæk, at Vestas skal endnu lavere. Så cyklusmæssigt tror jeg også, altså, så alle tingene peger på, at Vestas lavede altså en langsigtet top her i 600-700 kroner. Og det var også det, som vi snakkede om for 3 måneder siden, at jeg kom med nogle begrundelser for, i forhold til, Vestas var gået fra 30 kroner helt op til 600 kroner, at jeg så 5 store bølger op derfra. Og ofte, når du ser de 5 store bølger, jamen, så får du enten en meget, meget stor korrektion, eller du får et bæremarked, som starter. Det, som jeg ikke kan lide ved Vestas langsigtet, det er, at den brød ikke toppen fra år 2008, hvor den var helt op i 700-800 kroner. Ja, 700. Og det er et negativt tegn, at den faktisk toppede før der, og det gør mig lidt nervøs for Vestas på over de næste 2 år. Så jeg vil tro, at Vestas som måske 1-2 år ligger under 200. Under 200? Ja, og det handler nok om, at vi... som du selv siger, vi er et marked nu, som er bare stedet rigtig meget i USA. Vestas har stadigvæk formået at falde i det stigende marked. Tænk på, hvad sker der, når nu DAX'en på et eller andet tidspunkt i løbet af næste 6-12 måneder måske topper og begynder at vende af. Så skal du nok også se, at Vestas bliver en af dem, som bliver ved med at falde sammen med markedet. Så chancen er meget, meget lille for, at Vestas lige pludselig skulle stige meget, meget kraftigt herfra, hvis vi får et faldende marked i løbet af næste 2 år. Det skal siges, jeg tror stadigvæk, vi skal lidt højere op i markedet. Først, så vi får en chance for at komme ud, ikke? jeg tror, at der er en god chance for, at den skal op i 440-500 kroner. Ja. Men langsigtet, jeg tror ikke... Jeg er negativ Vestas, så længe den er under 600 kroner. Mm. Og der er mange ting, som jeg gerne vil komme ind på. Det er, at da vi snakkede om det, den ene ting, det var, at... hvis man så på nyhedsflådet for Vestas, der var rigtig mange gode nyheder her seneste års tid for Vestas, men det sjove, det var, reaktionen på kursen var, at den ikke rigtig steg. den gik bare simrede. Det er et tegn, når nu der sker sådan noget, så skal man lige tænke, hov, hov, hvad sker der her? Og det er sådan, at hvis nu at en aktie ofte ikke stiger kraftigt på gode nyheder, jamen så er det den svaghedstegn, negativt tegn. Og det vil sige, at alle er allerede positioneret langt i aktien. Der skal altså nye, utrolig gode nyheder til, at den skal blive ved med at stige. Og det var det, vi så med Vestas. Det var en af grundene til, at jeg var negativ på Vestas. Det var, at jeg så, at nyhederne var gode, men Vestas steg ikke rigtig her fra de 600 kroner. Og det er jo altså også en af grundene til, Christoffer, at du kan stå og sige her i studiet, jeg ved, der er mange lytter, der sådan opponerer mod det, og synes, det er noget hokus pokus, når du står og siger, ja. Jeg ved ikke, hvad for nogle negative nyheder, der kommer, men jeg kan se, at den skal ned. Men det handler jo altså om, at du opfanger eller ser en stemning i markedet. Og så ved du altså, hvis der er rigtig mange, der sådan psykologisk set, eller hvad skal man sige, det er jo på en eller anden måde, det du kigger på, hvis de... Markedspsykologi. Ja. Markedspsykologien er, at de egentlig, at der er rigtig mange sælgere, der sådan står på spring derude, så er det, du kan sige, at så skal der ikke nødvendigt så meget til at dårlige nyheder før, end så er alle sælgere. Så det er jo det handler om, når man handler teknisk. Ja, altså jeg ved, der er nogen, der opponerer imod det her med, at du siger, jeg ved ikke, hvad der er for en negativ nyhed, der skal komme ud, men der kommer garanteret et eller andet, og så sælger de. Jamen det handler bare om, at hvis du har nogle aktier, hvor alle er meget positive på en aktie, og siger, at det her er et fantastisk selskab. Jeg kan huske, at Novo Nordisk også sagde det samme. Pandora, der den var i 1000 kroner, var der også rigtig mange, der så bare, at det her kører bare fremad. Og når nu alle er positive på en aktie, så er det altså generelt, man skal passe på. Det er ikke noget, det er ikke ensbetydende med, at så skal du bare sælge, bare fordi folk er positive. Det er det ikke. Det skal hænge sammen med det andet. Men når det hang sammen med Elliott Wave og cyklusmæssigt, jamen så var der mange ting, der sagde til mig, jamen Vestas er allerede priset ind der er rigtig mange, den har haft et rigtig godt run fra 30 kroner til 600 kroner, og nu tænkte jeg, så skulle man til at tage noget gevinst på aktien. Og nu ser jeg bare, at aktien ligger i 360, og jeg vidste jo ingenting. Jeg har ikke haft nogen... Altså, jeg vidste ingenting med de her nyheder. Men så er der så folk, der er fundamentalt, der siger, jamen, hvis de her nyheder ikke kom, så kunne du ikke vide det og sådan noget. Men jeg ser ikke på nyhederne. Jeg ser kun på grafen, så hver gang jeg ser en graf og kigger på den, så har jeg et neutralt synspunkt på aktien, og så siger jeg, okay, ser den her positivt eller negativt ud for en masse Elliott Wave og chart patterns og mønstre osv. Mm. Og det, jeg personligt er negativ på, kan jeg lige så godt sige, det er tidsperspektiv for den her udsendelse, fordi tiden går simpelthen for hurtigt. Vi har kun kvarter tilbage, og jeg har en liste så langt som et ondt år på aktier, jeg gerne vil igennem med dig, Christoffer, så lad os skynde os og hoppe videre. Uran. Du nævnte også en spændende uran-aktie, og jeg ved, at det også er noget, vores lyttere er interesseret i at kigge sådan, hvad skal man sige, ja, lidt andre veje end de sådan mere traditionelle. Hvad har du at sige til Cameco? Cameco er utrolig spændende lige nu, fordi at uranprisen går meget, meget kraftigt op her seneste måneds tid. Det er sådan, at den her Cameco steg i går 12-13% og ligger nu omkring 11 US dollar, og det er en aktie, som er faldet siden 2011 fra 45 til sølle 7 dollar per aktie. Og det er en, jeg nævnte her omkring de 9-10 US dollar her i sommer. Og jeg tror, at mit tekniske target på den her, det er 18-20 US dollar herfra. Så længe aktien holder sig over 8 US dollar nu, så tror jeg, det er et godt langsigtet køb. Der er mange ting, som måske jeg ser et langsigtet bullish formation på den her uranaktie. Og det siger nok, at uranprisen er også meget, meget lavt. Altså uranprisen er faldet helt ekstremt siden 2011, og først nu begyndt at kravle stille og roligt op. Så hvis man ser på en ticker, der hedder URA, som følger uranprisen, jamen så kan man se, at siden november er den gået meget, meget kraftigt op her. Mm. Og så er der så nogle nyheder med, at jeg læste så... Jeg læser nogle gange nyheder, fordi jeg synes stadigvæk, det er lidt interessant, hvorfor det stiger. Mm. Men det, jeg så læste, det var, at verdens største producent af uran laver et cut med 20% for næste år, og det var så grunden til, at det steg så kraftigt. Så det er altså ikke ham, der er den største så? Det er ikke Cameco? Jo, i USA, ja. USA, men der var et eller andet fra... Jeg tror, det var Rusland. Nej, han er fra Kazakhstan. Ja, Kazakhstan, ja. Ja. Jeg kender det ikke. Cameco er altså en aktie, som Christoffer Wold også holder øje med. Tickerkoden på den aktie er CCJ. Lars Svendsen, uran. Er det overhovedet noget, der fanger din interesse? Nej, spørg videre. Okay, perfekt. Christoffer, mere om Cameco, eller skal vi hoppe videre til Teva? Kortsigtet, så kan man sige, at Cameco er steget voldsomt. Den er gået fra 8 til 11 US dollar. Mm. Så du, måske, man, hvis man vil købe den nu, så vil jeg måske se, om den lige kunne få et setback. Det ville være meget normalt, den lige faldt ned mod måske 9 eller 10 dollar. Men langsigtet, jamen, jeg tror, den skal op i 18 til 20 US dollar. Det er der, hvor mit tekniske target er, hvor jeg hopper ud af aktien. Mm. Så er der en aktie, som jeg lige fik nævnt, som jeg også ved, du holder øje med, nemlig Teva. Ja. Ny direktør på broen, det interesserer sikkert ikke dig, Christoffer, men det er noget, der interesserer i hvert fald vores andre investorer her i Millionærklubben, Lars Svendsen. Ja. Og Mogens Vad har den også i deres portefølje. Hvad siger du til den? Det er en af mine måske favorit langsigtede aktier. Det skal siges, at jeg har aktien sat til 17 US dollar, og det har været lidt hårdt her, da den var helt ned i 10 US dollar. Men jeg har valgt, med, specielt med den her aktie Teva, det er, at når jeg ser på den langsigtede, fra den var op i 70 US dollar, jamen så ser jeg tydeligt 5 Elliott Ray bølger ned, og bølge 5 er lige med 1 i 15 US dollar. Det var derfor, jeg kom i radioen og snakkede om, at her i 15 US dollar, der tror jeg, at Teva laver en langsigtet bund. Så viser det sig så igen, at man ikke kan ramme helt præcis bunden, og den gik faktisk hele vejen ned mod 10 US dollar. Men for mig så ligner det, at den er i gang med en bundformation her. Ligger i dag 15 US dollar igen, så den svinger jo utrolig meget. Og jeg tror, at der er, det er et rigtig godt køb, hvis man ser næste 1-2 år frem. Jeg tror, at der er chance for, at den kan minimum komme op i 30 US dollar, men jeg tror faktisk også, at den kan komme højere. Og det her med, at Kåre Schultz kommer på banen, det er bare endnu en positiv ting. Så jeg vil sige, det er et rigtig godt bud på en turnaround-aktie, tror jeg, næste 1-2 år. Så hvis man vil have noget langsigtet, så køb, så synes jeg, at Teva bare et godt køb og hold. Det er det største generiske farmaceutiske fra Israel, og jeg synes, det ser utrolig spændende ud, og der er rigtig mange, der har været pessimister på den her aktie her seneste. Og du er jo altså ikke normalt så langsigtet, Christoffer Wold. Ja. Du er det, vi kalder swing trader, altså du holder dine aktier i uger, eller måske måneder, måneder, hvis du er, hvis det går helt vildt for sig. Men den her, den ser du altså lidt længere frem, til 2 år, siger du. Ja. Ja. Hvor sætter du dit stop loss på din TV-position? Jamen altså, hvis man køber den nu, så skal man sætte stop loss af 10 US dollar. Mm. Så det her, det er bare en aktie, som jeg tror, der ligger helt nede i hullet. Og jeg har anbefalet, da den gik under 15 US dollar, så har jeg anbefalet folk at købe yderligere op i den, fordi jeg tror, den kommer hurtigt op igen. Og det har vi så set her seneste uger, at den er kommet hurtigt op igen. På en helt kort bane kunne jeg godt forestille mig, at der måske kommer et setback. Nu er den altså gået fra 11 US dollar til 15. Så normalt så ville det være, ville man måske kunne se 12-13 US dollar, måske 13 US dollar, før den går yderligere op. Men jeg tror, det er et rigtig godt bud på 2018 på en aktie, som har nogle procenter i sig, og som kan stige. Mm. Og det samme med et andet segment, Valiant har, altså VRX. Det er også en aktie, som er blevet bumpet helt og begyndt at vise meget kraftige tegn her. Den var nede i 11 og ligger nu i 17-18 US dollar. Og jeg tror også, den har stor upside potentiale langsigtet. Så det er sådan en sektor, jeg synes er meget spændende, de her farmaselskaber, som er blevet bumpet. Jeg synes ikke, jeg hører så tit, at der er nogen af jer, der taler om Mylan, eller hvordan man udtaler sig, M-Y-L-A-N. Hvad, er der ikke noget godt at sige om den? Jo, det er der. Den ser også god ud. den er jo også blevet bumpet fra 70 og ned til 30 US dollar. Mm. Så hele det her segment, generiske segment, jamen det er blevet bumpet. Mylan, hvis den går over 40 US dollar, jamen så kan den altså hurtigt stige kraftigt yderligere. Så det er også en, der ligger i bunden. Men den, som jeg ligesom har analyseret mest, det er altså lige Teva og så Valiant, som jeg følger en del. Og Teva har jeg en del i selv på den langsigtede bane. Mm. Så normalt så har jeg ikke langsigtede aktier. Men Teva og Cameco, det er faktisk nogen, hvor jeg bare siger, dem holder jeg næste 1-2 år. Det bliver nogle af dem, vi vender tilbage til med dig, Christoffer Wold, når vi også indimellem ringer til dig her i Millionærklubben. Jeg ved, at du også har sådan et kig på en aktie, som er i noget mindre end de her store medicinalselskaber, Akari Therapeutics. Ja. Hvad er det for noget? Jamen, det er en kortsigtet katalystplay, jeg kalder det. Det er noget, hvor der kommer en katalysator her, faktisk i weekenden. På søndag, der kommer de med fase 2-resultater, og insiderne, som jeg kan se, har købt de 5 US dollar på aktie. Den ligger i dag til 4,8 US dollar. Og sidste gang, den her aktie steg, det var i april måned, hvor den gik fra 6 US dollar til 22 US dollar på 5 dage, på nogle gode resultater. Som jeg kan se, så tror jeg, der er gode chancer for, at det bliver nogle gode resultater, på, specielt fordi insiderne har købt kraftigt. En anden grund det er, at jeg kan se, at der er nogle store hedge funds, der har købt kraftigt ind her i anden kvartal og tredje kvartal. Så jeg tror ikke rigtigt, de vil købe, hvis det bliver nogle dårlige resultater. De kommer her til ASH-konferencen. Stor konference, der er afholdt i USA her i weekenden. Ja. Så det kan man sige. Jeg har købt den her aktie i 4,6 US-dollar. Og min plan er, at jeg holder til fredag, fordi normalt så stiger aktier op mod de her events, i håb om, det måske bliver gode events. Så hvis den så stiger ind mod fredag, jamen, så kan det være, at jeg tager 50% af, og så tager jeg og holder 50% over det her event, fordi det er jo høj risiko. Men jeg vil sige, det er et katalystplay, hvor der er gode chancer for, at der måske kommer gode nyheder på søndag, og så kan den, som sidst vi så, stige meget hurtigt. Akari altså med tickerkoden AKTX. Ja. Det er et biotech-selskab, der gør det inden for autoimmune sygdomme og inflammatoriske lidelser. Og de skal altså træde op på den her ASH-konference her, som starter her den 8. Et sted, som Genmab også kommer til at profilere sig og lægge nye informationer på bordet. Genmab, Christoffer, er det noget, der er interessant for dig? Ja, men den prøvede faktisk nogle vigtige supportniveauer. Nu skal vi se, at den ligger i 11-1200. Kortsigtet, så synes jeg, det ligner, at den har lavet en bund her, den var nede i 1100. Så en strategi, man kunne gøre, det var, at man købte den her i 1181, og så satte et stop-loss på 1100. Så det ligner for mig, at den kan komme op imod 13-1400 i hvert fald herfra, 13-1400. Så et strategi kunne være, at man kan købe 1181 og sætte et stop-loss i 1100, og så er der chancer for at opsejle til måske 13-1400. Men langsigtet, der tror jeg, at Genmab har kørt sit store run. Men på en kort bane, der kunne det godt ligne, at den kunne få nogle stigninger. Det blev et hæsblæsende tempo igennem den her udsendelse, hvor Christoffer Wold, han altså fik lov at komme igennem nogle af de aktier, han holdt øje med, og som han tidligere nævnt her i Millionærklubben. Vi har 5 minutter tilbage. Jeg kunne godt tænke mig at brede den helt ud, debatten, de sidste 5 minutter, og høre, hvad det er, I sådan generelt set holder øje med, Christoffer. Jeg ved, at du taler om the next big thing. Hvad bliver det for dig? Hvis vi ser sådan helt fundamentalt på næste 5-10 år, altså hvad jeg tror, min personlige mening, hvad jeg tror, der kommer til at blive next big thing, så tror jeg, at man skal se på dem, som bliver ledende inden for førerløse biler, førerløse traktorer. Jeg tror over de næste 5 års tid, at det her bliver en rivende udvikling. Og så skal man se altså på de her bilproducenter, som for eksempel Daimler, Volkswagen, General Motors. Jeg skal ikke sige, hvem er den, der bliver ledende for det her. Det er dem. Altså fundamentalt set, det er det, man skal se på. Men jeg tror, at det bliver en stor industri, hvor vi kommer til at se måske førerløse taxier, førerløse biler, traktorer, lastbiler. Mm. Og i den her industri, jamen, teknologien går så hurtigt, når det først kommer på plads, og de er allerede i gang. Jeg tror, det var General Motors, der var ude at sige, inden 2019 eller 2021, så ville de satse stort på førerløse taxi. Så jeg tror, at det er et meget, meget fundamentalt, specielt next big thing, hvis vi ser på fundamentalt set. Svendsen, vi skal også lige nå omkring dig. Hvad bliver det næste store i dine øjne? Jeg er bare seriøst, at jeg kan dele op i 2-3 ting. Det ene er, at der er nogle optrænde, man kan prøve på at forfølge stadigvæk, og det er jo sådan noget som stål, og måske også aluminium, som burde kunne noget mere, ikke? Altså, hvor vi har bevægelsen allerede i gang, og så jeg er enig i, at det der med lastbiler, det kunne godt blive godt. Ja, mit valg er jo Daimler, fordi Daimler er faktisk det næststørste i verden inden for lastbiler efter Volvo. Det svenske Volvo, som jo også er Scania og nogle forskellige ting, men at det er Renault og sådan noget på lastbiler. Men det tror jeg er korrekt, at der er noget, men Volvo er allerede løbet meget langt foran, selvom svensk krone er svag. Ikke? Og så har vi også det der interessante spørgsmål, det er nu olie. Olie og olieservice og det der, som jo har været dårligt siden sommeren 15, det har været 2,5 år i hullet nu. Og det er så spørgsmålet, om de slipper ud af den, eller vi skal ned og vende en gang til, inden de kommer op. Fordi så bliver der men det er mere sådan en stor rebound-mulighed. Og så vil du sige, det lange, det er jo der, hvor du taler om den der, det er ikke så god til sådan noget intelligent, kunstig intelligens, men jeg vil sige, pharma, det er jo det sted, hvor jeg mener, vi i Danmark har noget at komme efter, hvor nogle virksomheder, som kan noget, og det er jo blandt andet Bavarian, som Genmab er også en af dem, hvis man mener, at han er sin penge værd, ikke? Det mener jeg så ikke, men af, hvad hedder det, så jeg springer ham over, men det vil jeg ikke være klog på, men vi har nogle af de der virksomheder, som har nogle produkter, som kan blive til noget, ikke? Mm. Og det er et af de steder der, men altså det er klart, at robotter og kunstig intelligens og alle nogle IT, brugte IT-ting, eller altså hvor man anvendt IT-teknologi på almindelige produkter, kan jo blive gode. Vi har lige selv derhjemme skrevet om en, der hedder Jungheinrich, tror jeg den hedder, ikke? Nede i Tyskland, som laver sådan noget løftegrej til intelligente lager og sådan noget. Og det er jo også noget af det, der er krudt i, og hvor ligesom de der kører rundt af sig selv og prøver at finde ud af... Så sådan noget der, det tror jeg da er rigtigt. Hvad med der, det er cannabis, det kan du ikke lide? Jo, det ved jeg. Jeg har ikke nogen mening om det, men det er da klart, at det er jo et nyt marked. Det kan også godt blive fantastisk. Masser af spændende ting vil fremtiden garanteret byde på. Vi følger selvfølgelig op løbende, og jeg spørger ind til, hvad det er, I holder øje med, og hvad det er for nogle aktier særligt, I investerer i, og I kigger på. Christoffer Wold, ganske kort, hvordan skal vi til at slutte? Hvordan ser markedet så ud? Det står stort set stille. 0,04% oppe, så der sker ikke det helt store. En stille dag på børsmarkedet, hvor vi altså kommer omkring et hav af aktier sammen med Christoffer Wold og Lars Svendsen. Tusind tak begge to, fordi I var med i studiet her i dag. Om lidt, så er vi klar til Huxibak og det gode gamle Folketing, men inden vi kommer dertil, ja, så skal vi selvfølgelig have en omgang nyheder. Det er Radio 24/7 lige her nu, hvor klokken den er blevet 10.